بسم الله الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 57 50 اور 7 57 صفحہ نمبر 57 آٹھویں لائن پارہ نمبر 3 آغاز رکوع نمبر 2 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 254 54 آغاز آیت نمبر 254 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم قبل ان یأتی من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قبولیت والی نیکی کیا ہے. فرمایا کہ دین اسلام کے بنیادی طور پر چار شعبے. سب سے پہلا شعبہ ایمانیات کا کہ عقائد صحیح ہونے چاہیں, اور ایمانیات میں بنیادی باتیں تین ہیں, توحید, آخرت اور رسالت. توحید اور آخرت یہ مقصود ہے اور رسالت ذریعہ مقصود ہے, اور اگر یہ ذریعہ نہیں ہوگا تو نہ توحید پر ایمان ایمان ہوگا نہ آخرت پر ایمان ایمان ہوگا. توحید اور آخرت پر ایمان کے لیے رسالت پر ایمان ضروری ہے. دوسری بات جو بیان فرمائی وہ ہے عبادات, کہ عبادت کیا ہے, کہ عبادت بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کرنا ہے. اصطلاح میں کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر اس کے سامنے اس کی عظمت اور اپنی عاجزی ظاہر کرنا, اس کے حکم کی تعمیل کرنا, زبان سے, جسم سے, مال سے اسے خوش کرنے کی کوشش کرنا, اس کو عبادت کہتے ہیں. والدین کو بھی ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اساتذہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوست احباب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیوی اولاد کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ بھی تو عبادت ہوگی نہیں. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں گے تو شرک سے بھی حفاظت ہو جائے گی اور حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی. کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر اس کے لیے ان تین کاموں میں سے کوئی کام کریں گے تو عبادت ہے. اگر اللہ کہ شاید کسی اور کے لیے بھی یہ کام کریں گے تو یہ اس کی عبادت ہوگی اور یہ شرک ہے. تو عبادت اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نام ہے. سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا صرف وہی ہے. جب صرف وہی ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہو. تیسرا شعبہ دین اسلام کا وہ ہے معاملات کا, کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو برتاؤ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے, ہمسائے کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, شوہر کے حقوق کیا ہیں, اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں, والدین کا ادب اور احترام کیا ہے, اساتذہ سے تعلق کیا ہے, گاہک اور دکاندار, دکاندار اور گاہک کا باہمی تعلق کیا ہے, یہ ساری چیزیں معاملات کے اندر ہیں. اس کے بعد جو چوتھا شعبہ ہے دین اسلام کا وہ ہے اخلاقیات, کہ اپنی اصلاح کس طریقے سے کرنی ہے, کہ اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہے, اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے, اپنے کاموں کو اور اپنی عبادت کو ریاکاری سے بچانا ہے, اخلاص اس کے اندر پیدا کرنا ہے. یہ شعبہ ہے اخلاقیات کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر فرمایا, قصاص کا قانون کا ذکر فرمایا, اللہ نے روزے کا ذکر فرمایا, اللہ نے حج کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا, اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا, پھر معاملات کے حوالے سے طلاق, عدت, یہ مسائل بیان فرمایا, اور شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ عورت کے کون کون سے حقوق ادا کرے, اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں خاص طور پر. ایک حکم ہے قتال کا, کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو, اور یہاں اللہ نے لفظ جہاد استعمال نہیں فرمایا, لفظ قتال استعمال فرمایا, کہ غلط فہمی پیدا ہو کہ جہاد کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے نکلنا یہ بھی جہاد میں شامل ہے, اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف قلم اٹھانا یہ بھی جہاد میں شامل ہے, ان کے خلاف گفتگو کرنا یہ بھی جہاد میں شامل ہے, دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا یہ بھی جہاد میں شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو لفظ بیان فرمایا وہ قتال کا لفظ استعمال فرمایا, میں جو قاتل ہوں اور قتال کرو اللہ کے راستے میں, تاکہ تعین ہو جائے اور کسی دوسری طرف ذہن نہ جانے پائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم کیا. تو یہ دو بنیادی حکم فرمائے, کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اللہ کے راستے میں یہ مال جو اس کا دیا ہوا ہے یہ خرچ کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اور قتال کے حوالے سے طالوت رضی اللہ عنہ اور جالوت کا واقعہ بیان فرمایا, اور یہاں حکمت بیان فرمائی کہ ہم نے جو قتال کا حکم دیا ہے یہ دہشت گردی نہیں, بس یہ ایک بنیادی بات ہے, کہ نہ یہ جہاد کیا ہے یہ قتال کیا ہے دہشت گردی. فرمایا کہ نہیں, یہ دہشت گردی نہیں, دہشت گردی کے خاتمے کا ذریعہ ہے. اگر یہ جہاد اور قتال نہ ہو تو یہ بڑی طاقتیں ہر جگہ داخل ہو کے دہشت گردی کی کیفیت پیدا کرتی, اور عبادت گاہیں ختم ہو جائیں, نہ کسی کو اطمینان اور سکون سے زندگی گزارنا نصیب ہو, کہ یہ کیفیت ہو. فرمایا کہ یہ قتال یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, اس کی وجہ سے انتشار اور فساد کا خاتمہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیے کہ ان باتوں کو ماننے کے لیے ذریعہ کون سا اختیار کرنا ہے. ذریعہ ہے رسالت, کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, وغیرہ اتنی بات کافی تھی کہ ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی ہے کہ الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا بلی, تمام انسانوں نے کہا کہ اللہ, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے سوا کسی اور کو رب مانے. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ رب کس کو کہتے ہیں, کہ جس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تمام حاجات کو پورا کرنے والا, تمام مشکلات کو دور کرنے والا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کیا جائے۔ تو اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے سوال فرمایا تھا، جب دنیا کی زندگی میں جاؤ گے وہاں حاجت روا مشکل کشا کس کو مانو گے؟ اور یہ سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میرے حکم کے مقابلے میں کس کا حکم قبول کرو گے؟ نہیں کہ اللہ کہ حاجت روا مشکل کشا تجھ کو مانے گا۔ ساری مخلوقات کو، چاہے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، چاہے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہیں، سب تیرے محتاج ہیں۔ کہ اللہ تو ہی ہیں جو کسی کا محتاج نہیں، تو حاجت روا تو ہی ہو سکتا ہے، تیرے سوا نہ حاجت روا نہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا۔ دیکھیے قدم قدم پر یہ اشارات موجود ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے کہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں اس پہ غور فرمائیں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے کس طریقے سے، دعا کی شکل میں۔ اللہم اے اللہ صلی علی محمد، تو رحمتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری مخلوق ہیں، افضلیت رکھتے ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، لیکن اے اللہ وہ بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ کہ اللہ جب نبی علیہ السلام تیری رحمت کے محتاج ہیں تو ہم تیری رحمت کے کتنے محتاج ہیں۔ تو لہذا یہ عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے نماز، ہر نماز کے اندر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود شریف خود ہی سکھلایا ہے، تو جس کے اندر حقیقت پوری طرح سے واضح فرما دی۔ اور بات ہے کہ ہم توجہ نہ کریں، تو فرمایا کہ یہ رسالت جو ہے یہ ذریعہ ہے، کہ جتنے رسول دنیا کے اندر تشریف لائے یہ سب اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے رسول ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں بعض کو بعض معاملات میں فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن فضیلت کا فیصلہ کرنا یہ تمہارے اختیار میں نہیں، اور اس بارے میں الجھنا یہ بھی تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ چاہیے کیا تھا انسان کو، کہ اللہ کا جو نبی آیا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، جب اللہ خالق ہے مالک ہے، اس نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، تو انسانوں کو کیا چاہیے تھا کہ اس نمائندے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے۔ امریکہ کا سفیر ہے، اور اگر پاکستان گورنمنٹ اس سفیر کو اہمیت نہ دے تو کس کی بے اکرامی ہو رہی ہے؟ امریکہ کی حکومت کی بے اکرامی ہو رہی ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا رسول جو زمین پہ تشریف لائے، اللہ نے جس کو رسالت عطا فرمائی، اس کی حمایت نہیں کی، اس کو قبول نہیں کیا، تو کس کا انکار ہے؟ یہ اللہ کا انکار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننا یہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس نے کس کی فرما برداری کی؟ اس نے اللہ کی فرما برداری۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی تسلی فرمائی کہ اے نبی علیہ السلام، چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے انسان ہیں یہ رسالت کا اقرار کرنے والے ہوتے، لیکن فرمایا کہ یہ آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، انسان ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، ظلم و تشدد کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو آپ پر ایمان لائے۔ کہ اے نبی السلام، آپ مایوس نہ ہوں، یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ ان کی گرفت فرما سکتا ہے، لیکن یہ دنیا دارالعمل ہے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کا فیصلہ قیامت دن کرے گا۔ تو اللہ کو قدرت حاصل ہے کہ سب کو دین پر لائے، یہ اللہ کو قدرت حاصل ہے، لیکن اگر اللہ مجبوری سے دین میں لائے تو اس کا کیا ہوگا؟ کہ اختیار نہیں ہے، جب اختیار نہیں ہے اس پہ جزا نہیں ہے۔ اس بات کو آگے بھی بیان کیا جا رہا ہے، آگے بھی یہ بات آ رہی ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اب دوسرا جو حکم جو اس سے پہلے اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے راستے میں قرض دینا، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ کہ اللہ نے اس سے پہلے کیا بات بیان فرمائی، فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب تشریف لائے، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا، یہ دو گروہ بیان فرما دیے اللہ نے، اور پھر جب دو گروہ بیان فرما دیے، اب یہاں اللہ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں. یہ ایمان والوں کا اعزاز ہے کہ میرا تعلق کس کے ساتھ ہے، میرا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اعزاز ہے، تو ایمان والوں سے میں خطاب بھی کر رہا ہوں، ایمان والوں سے میں اپنے تعلق کا اظہار بھی کر رہا ہوں. تو یہاں ایمان والوں کا اعزاز بھی ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے تقاضے سے آگاہ بھی فرمائے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کہ تم اس بات پہ ایمان رکھتے ہو کہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اس بات پہ ایمان رکھتے ہو کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اس مال کو کس کے حکم پہ خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے حکم پہ خرچ کرنا. اور فرمایا کہ مال دیا ہوا اسی کا ہے، خرچ اس کے حکم پہ کرو گے تو حق تو اس کا ہے. تو مال آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اپنی تو کوئی چیز خرچ نہیں کی، اس کا مال دیا ہوا خرچ کیا ہے، تو لیکن اس کے باوجود اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کا فضل ہے کہ اس پہ بھی تمہیں انعام دے رہا ہے، اور وہ انعام بھی برابر کا نہیں دے رہا، کئی گنوں کے حساب سے دے رہا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا حکم ہے انفاق کا، اس سے پہلے قتال کی مثال بیان فرمائی، واقعہ بیان فرمایا، اب یہاں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس کا ذکر فرمایا. اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی بات کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو آگے تفصیل کے ساتھ آخر تک بیان فرمائے، اس سلسلے میں واقعات بھی بیان فرمائے، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطے بھی بیان فرمائے. اور یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ دیکھو کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے وہ مال خرچ کرو جو رزق حلال ہو، رزق حرام یہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر سود سے بچنے کا حکم دیا کہ دیکھو کہ یہ سود، یہ رزق حرام ہے، اسے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں اپنی عظمت کا اظہار فرمایا، اور انسان کو اس حقیقت کا احساس دلایا کہ دیکھو کہ تم اللہ کی پوری پوری فرما برداری بھی کر لو تو بھی اللہ کی فرما برداری کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ سے کس طریقے سے مانگنا ہے. تو اس بات کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں فرمایا. تو یہاں اللہ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا، تو ایمان والوں کا اعزاز ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. آمنو یہ فعل ہے، اللہ نے جہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا ہے ایمان کی نسبت سے، وہاں المؤمنون المؤمنین فرمایا. جہاں خطاب فرمایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لے کر قیامت تک کے تمام ایمان والوں سے خطاب ہے، وہاں یا ایھا الذین آمنو فرمایا. اب اس کے اندر فرق کیا ہے؟ اس کے اندر فرق یہ ہے کہ جب فعل استعمال ہو، آمنو یہ فعل ہے، جب فعل استعمال ہو تو اس میں دو احتمال ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ ایمان میں کامل بھی ہو سکتا ہے اور ایمان میں کمزور بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جو آمنو ہے اس کے اندر فعل میں کام میں تغیر و تبدل ہے، تو اس کے اندر تغیر و تبدل بھی ہو سکتے ہیں. آج ایمان والے ہیں، کل معلوم نہیں ایمان کی حالت میں رہیں یا نہ رہیں. تو یہ خطاب ہے پوری امت کے ایمان والوں سے، تو لہذا اس میں کامل ایمان والے بھی شامل، ناقص ایمان والے بھی شامل. پھر اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل جو اس وقت ایمان والے ہیں اور کل ایمان والے رہیں گے، وہ بھی شامل، اور وہ بھی شامل جو آج ایمان والے ہیں کل ایمان والے نہیں رہیں گے. لیکن جہاں اللہ نے المؤمنون المؤمنین، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر فرمایا المؤمنون المؤمنین سے، تو یہ بات وہاں واضح فرما دی، وہ اسم ہے، اسم کے اندر ہمیش کی پائی جاتی ہے اور اسم کے اندر کمال پایا جاتا ہے. تو اس کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ ایمان میں ناقص نہیں، ایمان میں کامل ہیں. اور یہی بات اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت کب نصیب ہوگی؟ ہدایت تب نصیب ہوگی جب صحابہ کرام ان کے طریقے پر ایمان لاؤ گے، تو ایمان میں معیار حق ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اعمال میں ان کی اتباع کرنی ہے، اور یہ پھر گیارہویں پارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو ان کی اخلاص نیت سے اتباع کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والو، ایمان والو، ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کی پختگی کیسے نصیب ہوگی، اس کا اللہ نے طریقہ بیان فرمایا. اور یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ مختلف فتنے اس امت کے اندر وجود میں آئیں گے. ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ المسلمون المسلمین کہنا ہے کہ ہم جماعت المسلمین ہیں. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین اسلموا نہیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا فرمایا, اور اس کا فرق خود اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا, سورہ حجرات میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور دعویٰ کریں گے ایمان کا, بڑے بڑے دعوے کریں گے, اصل ایمان والے تو ہمیں. اے نبی علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں ولیکن قولوا اسلمنا, تم اپنے آپ کو مسلمین کہہ سکتے ہو, مومنین نہیں کہہ سکتے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا. اسلام اعمال کو اختیار کرنے کو کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ نماز پڑھ رہا ہے, ظاہری طور پہ عبادات کر رہا ہے, لیکن ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرو, اپنے عقائد کی اصلاح کرو, اس کے بعد یہ اعمال قبولیت والے بنیں گے. اگر دل کے اندر ایمان کی کیفیت نہیں ہوگی تو اصل بنیاد ہے ایمان. تو اللہ نے یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا, پورے قرآن مجید میں 88-89 مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب, ایک مقام پہ بھی اللہ نے یا ایھا الذین اسلموا, اے مسلمین جماعت مسلمین نہیں فرمایا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ جو ایمان لائے, انفقوا, تم خرچ کرو, مما اس میں سے جو رزقناکم, ہم نے دیا تم کو, یہ تمہارا مال نہیں, یہ ہمارا عطا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. اور کب خرچ کرو, من قبل, اس سے پہلے, ان یاتیہ کہ آ جائے یوم وہ دن, لا بیع فیہ, نہ خرید و فروخت ہے اس میں, اور اس دن سے مراد قیامت کے دن. تو قیامت کے دن سے پہلے پہلے خرچ کرو. اب قیامت کے دن سے پہلے پہلے کیا ہے, جس کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے تو قیامت آتی. حکایات میں یہ بات آتی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک شکاری شکار کے لیے نکلا, اس کا روزگار یہی شکار تھا, لیکن شکار ہاتھ نہ آیا, مایوسی کی حالت میں واپس آ رہا تھا, تو ایسے جذبات کی کیفیت تھی, سامنے دیکھا کہ گیدڑ بھاگ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ چلو اپنی عادت پوری کر لوں, تو گیدڑ کی طرف تیر درست کیا, تو گیدڑ نے روکا کہ نہیں, مجھے نہ مارنا, اگر تم نے مجھے مار دیا تو قیامت آ جائے. اب اس نے کہا کہ میرے گھر میں تو آج قیامت آئی ہوئی ہے, بھوک ہے, تو لہٰذا آ جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس نے تیر مارا, تیر مارا تو گیدڑ کو لگا, گیدڑ وہاں گرا زخمی ہو یا اس کے قریب گیا, پوچھنے لگا کہ تو مر رہا ہے, اب بتا کہ قیامت کب آئے گی, کیسے آئے گی. اس نے کہا کہ میرے لیے تو آ گئی, میری تو موت واقع ہو گئی, میرے لیے قیامت آ گئی. جس کے اندر اشارہ کیا ہے حکایات بیان کرنے والوں نے کہ جب انسان کی موت آ گئی تو اس کے لیے تو قیامت آ گئی. حضرت ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے قاری ہیں, تبع تابعین میں سے تعلق رکھتے ہیں, خیر القرون میں سے. حضرت کی وفات ہونے لگی, جب وفات ہونے لگی تو اس ان کی ہمشیرہ حقیقی ان کے سرحانے آ کے کھڑی ہوئی اور رو رہی تھی. حضرت امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بہن کیوں رو رہی ہے, کہ دنیا سے سب نہیں جانا, یہ جدائی تو ہونی ہے, تو اس لیے میں مر رہا ہوں تو اس پہ رونے کا نہیں, اس بات پہ نہیں رو رہی, موت تو یقینی ہے, جو دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے, رو اس بات پر رہی ہوں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے, دنیا کی زندگی یہ مہلت ہے, مدت ہے آخرت بنانے کی, آپ کی یہ مہلت ختم ہو رہی ہے, معلوم نہیں کہ آپ اپنی آخرت بنا کر جا رہے ہیں یا اپنی آخرت بگاڑ کے جا رہے ہیں, میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ مہلت ختم ہو رہی ہے. حضرت امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ موت کا وقت ہے, ریاکاری بھی نہیں, تو میری حقیقی بہن ہے, تجھے یہ راز کی بات بتلا رہا ہوں کہ میں نے اس مقام پہ جہاں میرا انتقال ہو رہا ہے, میں نے زندگی میں 24,000 بار قرآن مجید مکمل کیا ہے. مجھے اپنے رب کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اپنے کلام سے اس وابستگی کی وجہ سے وہ مجھے اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے گا. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ زندگی کیا ہے، قیامت کیا ہے، موت واقع ہو گئی، قیامت آ گئی، اب مرنے کے بعد کیا یہ اعمال کا موقع ہے؟ اعمال کا موقع نہیں، ہاں صرف ایک صورت ہے کہ جہاں وہ دین میں خرچ کر کے گیا ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اس کی اولاد اور اس کے متعلقین اور اس کے لیے جو اصال ثواب کریں گے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، ایمان صحیح ہو، اب یہ اس کے لیے ہے، لیکن یہ قسمت کی بات ہے کہ بعد والے دعاؤں میں اس کو یاد کریں یا یاد نہ کریں۔ جو عمل کا وقت ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے اندر، اور یہ جو بعد والے اعمال ہیں یہ بھی تبھی ہوں گے، یہاں دنیا کی زندگی میں اس نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوگی تو اولاد اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گی، یہاں دنیا میں کسی کے ساتھ اچھائی کی ہوگی تو اس کو دعاؤں میں یاد کرے گا، تو لہذا اس کا وقت بھی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی۔ تو فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر مال خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے حکم میں رہو۔ کیا خرچ کریں؟ پورا خرچ کریں؟ نہیں، یہ بات پہلے آ گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، فرمایا کہ آپ فرما دیں، قُلِ الْآفَ، آپ فرما دیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی کہ خود دوسروں کے محتاج ہو جاؤ، سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو۔ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے جہاد کے لیے، حضرت نے اپیل فرمائی مال کی، صحابی رضی اللہ عنہ نے سونے کا ایک ٹکڑا تھا نبی علیہ السلام خدمت میں پیش کیا، نبی اسلام کے مبارک ہاتھ میں تھا، حضرت نے فرمایا کہ تیرے پاس اور بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میری مالیت یہی سونے کا ٹکڑا ہے جو میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ نبی اسلام نے اس کی طرف اس کو زور سے پھینکا، فرمایا کہ اگر وہ ہٹ نہ جاتا تو اس کو یہ زور سے لگتا اور اس کو چوٹ لگتا۔ فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ سارا خرچ کر دیتے ہو، پھر اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے ہاتھوں کو دیکھتے ہو؟ نہیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اپنی جائز ضروریات کا خیال کرو۔ وہاں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اپنی ضروریات کو دیکھو، میری ضروریات تو ایسی ہیں کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، میری ضروریات، میرا حرص یہ تو کم ہونے میں نہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ وہاں اللہ نے فرمایا کہ غور و فکر کرو، پھر دنیا والآخرہ، دنیا کی ضرورت کو بھی دیکھو، آخرت کی ضرورت کو بھی دیکھو۔ جب دنیا اور آخرت کی دونوں ضروریات کو سامنے رکھو گے تو پھر فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ کتنا مال دنیا میں خرچ کرنا ہے، کتنا مال آخرت کے لیے خرچ کرنا ہے۔ پھر یہاں ایک اشکال پیدا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، غزوہ تبوک کا موقع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کے لیے، جہاد کے لیے چندے کی اپیل فرمائی، ایک مہینے کی مسافت تھی اور 500,000 فوج سے مقابلہ تھا، کیسے روم دنیا کی بڑی طاقت مقابلے میں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے لڑنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، خبر تھی کہ وہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہاں جا کے اس کے علاقے میں اس کو روکا جائے تاکہ مدینہ منورہ کی حرمت برقرار رہنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے وسائل کے لحاظ سے حضرت نے اپیل فرمائی چندے کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ، دیگر بہت سے حضرات مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ اس لیے چلے گئے، بھاگ گئے کہ حضرت جو ہے چندہ مانگ رہے ہیں تاکہ چندہ نہ دینا پڑے؟ نہیں، یہ حضرات جو اٹھ کر گئے تھے اس لیے اٹھ کر گئے تھے کہ حضرت نے جو حکم فرمایا ہے اس کے اندر تاخیر نہ ہو، فوری طور پہ تعمیل ہو، یہ تعمیل کے لیے اٹھے ہیں مجلس، اور اس کے بعد پھر اپنی استعداد کے مطابق لائے ہیں۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کثیر گندم دی ہے، حضرت نے فرمایا اس کو ڈھیر لگا دو، ڈھیر لگا ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ عمر کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ حضرت جتنا بھی میرا مال و متاع تھا میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حصہ گھر کی ضروریات کے لیے رکھا ہے اور آدھا حصہ لایا ہوں۔ عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو میرے پاس 8,000 تھے، 4,000 ضروریات کے لیے رکھا ہے، 4,000 لایا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سے بڑھ جاتے تھے، میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں اتنا مال لے کر جاؤں کہ عمر ابوبکر کے بارے میں بڑھ جاؤں، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور یہاں کیا ہے کہ ایمان کا تقاضا کہ دین داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا اور میں نے آدھا مال پیش کیا تو میں اس بات پہ خوش تھا کہ الحمدللہ کہ میں آدھا مال لایا ہوں تو آج ابو بکر میں بڑھ جاؤں گا۔ اس اثنا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا کہ حضرت جو خوش تھا وہ لایا ہوں خدمت میں، اور گھر میں صرف ایمان چھوڑا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن یہاں جو اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم کیا کر رہے ہو، کہ اس نے جس نے سونے کا ٹکڑا دیا تھا آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میرے پاس یہی سب کچھ ہے، حضرت نے اس کو قبول نہیں فرمایا، واپس لیا کہ اپنی ضروریات کے لیے رکھو، باقی جو ہے وہ خرچ کرو۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ بات نہیں فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت کا یقین کامل تھا کہ بھوک سے مر جائے گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ تو حضرت نے وہاں عام ضابطہ بیان فرمایا، یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں ترغیب نہیں کہ ہم نے سارا مال اللہ کے راستے میں لگانا ہے، نہیں، بلکہ ترغیب اس میں ہے جس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابی اعظم کو عام ضابطہ بیان فرمایا، تو ہم عام ضابطے والے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خصوصیت حاصل تھی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، کب؟ اور اسی میں ایک بات جو ہے اسی بات کو مکمل بھی کر دوں۔ ایک صحابی ابو عقیل رضی اللہ عنہ، وہ بھی مجلس میں موجود تھے، فاقے کی کیفیت میں تھے، گھر تشریف لے گئے، زوجہ محترمہ سے کہا کہ کیا کوئی چیز ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں میں شمار ہو جائیں؟ اور کہا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں۔ ابو عقیل رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے محنت مزدوری کے لیے، پھر وہاں سے فارغ ہو کے آئے نبی اسلام کی خدمت میں، انہوں نے آ کے کھجور پیش کی۔ نبی اسلام فرمایا کہ ابو عقیل کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا حضرت گھر میں کچھ نہیں تھا، میں گیا ہوں ایک باغ میں، میں نے مزدوری کی ہے، اس مزدوری پہ یہ کھجور مجھے ملی ہے، آدھی کھجور میں نے گھر رکھی ہے بھوک کے لیے، کہ ضروریات کے لیے، اور آدھی کھجور لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ کی یہ کھجور، یہ جو ڈھیر پڑا ہوا ہے جس کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مال بھی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا مال بھی ہے، عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درہم بھی ہیں، اور عاصم رضی اللہ عنہ کی گندم بھی ہے، یہ سارا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ کی یہ کھجور اس کے اوپر پھیلا کر ڈال دی جائے، تاکہ اس کی برکت سے سب کا ہدیہ اللہ عطیہ قبول فرما لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی قدر فرماتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ ایمان والو، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو خرچ کرنا اپنا کمال مت سمجھو، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، مما رزقنا، جو اس میں سے خرچ کرو کہ جو ہم نے دیا ہے تم کو، من قبل، اس سے پہلے کہ یا دیا آ جائے یوم وہ دن، لا بیع فیہ، کہ نہیں خرید و فروخت اس میں، کہ دنیا کے اندر کیا ہے، کوئی چیز گھر کے اندر نہیں ہے، ضروریات ہیں، تو اس کو کیا کرو گے، اس کو خرید لیتے ہو، کہ ضروریات کو خرید لیتے ہو، لیکن وہاں پہ اعمال خریدے نہیں جائیں گے، اعمال وہی جو دنیا کے اندر تم کر کے گئے ہو، وہاں اگر مال و متاع بھی تمہارے پاس موجود ہو تم عمل نہیں خرید سکتے، عذاب کو مؤخر نہیں کر سکتے، عذاب میں کمی نہیں کرا سکتے۔ تو فرمایا کہ ولا بیون یوم لا بیون فیہ، کہ لا بیون فیہ، کہ اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں، کہ اعمال خرید لو، ایسے نہیں ہوگا۔ ولا خلت، اور نہ کوئی دوستی ہے، خلتن، اخلاص والی دوستی، کہ وہاں اخلاص والی دوستی نہیں، دنیا کے اندر تمہارے دوست احباب ہیں، تمہاری تنگی کو، تمہاری پریشانی کو دیکھتے ہیں اور تمہارے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں۔ وہاں فرمایا کہ وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنی کیفیت میں ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمی ہو جائے، کوئی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہاں صورتحال یہ کہ شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، والدین اولاد سے بھاگ رہے ہیں، اولاد والدین سے بھاگ رہے ہیں، دوست دوست سے بھاگ رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ دو سبب ہیں بھاگنے۔ ایک سبب بھاگنے کا ہے شرمندگی کہ میں خالی ہوں، یہ میری بدعمالیاں ہیں، اپنی بدعمالیوں کو چھپانے کے لیے بھاگ رہا ہے کہ ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اور دوسرا بھاگنا اس وجہ سے ہے کہ اس وقت ضرورت ہے مجھے خود نیکیوں کی، کوئی مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر دے کہ اپنی نیکیوں میں سے کچھ مجھے بھی دے دے، تیرا میرا تعلق ہے۔ فرمایا کہ ہر شخص دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا تو وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا کہ ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش ہوگی، کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو کسی کی شفاعت سے، سفارش سے چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ فرمایا یہ صورت بھی وہاں نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا بل کافرون، اور کفر کرنے والے، ہم ظالمون، وہی ہیں ظلم کرنے والے، کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کا انکار کیا اور اللہ کی وحدانیت کے اندر شریک ہو، شرک کیا، شرک میں مبتلا ہوئے۔ فرمایا وہ ظالم ہیں، کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ فرمایا دوسروں میں ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، اپنے مال پہ ظلم کرنے والے ہیں، کہ یہ مال کہ جس کو سنبھال کے رکھا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، دیگر واجبات اس میں سے ادا نہیں کیے، فرمایا یہی مال اس کو سونے کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا، قیامت کے دن سونے کی شکل میں تبدیل کر کے اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر اس جہنم کی آگ میں گرم کرنے کے بعد اس سے اس کے ماتھے، اس کے پہلوؤں کو، پسلیوں کو، اس کی پیٹ کو، اس سے جو ہے وہ جلایا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ حساب کتاب سے پہلے یہ سزا ہوگی، حساب کتاب کے بعد جو اصل سزا ہے وہ تو بعد میں ملے۔ فرمایا کہ والکافرون ہم ظالمون، یہ کفر کرنے والے، یہ ظالم ہیں، کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں اور اپنے مال پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ بات بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر آخرت کا ذکر فرمایا۔ پھر یہاں ایک بنیادی بات عرض کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے رسالت کا ذکر فرمایا کہ رسالت پر ایمان ضروری ہے، رسالت پر ایمان ذریعہ ہے، اور اصل ایمان ہیں دو چیزیں، آخرت پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ تو اللہ نے اس میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا کے اندر قیامت کا ذکر فرمایا، قیامت پر ایمان، رسالت کا ذکر فرمایا کہ رسالت ذریعہ ہے دو باتوں کا، آخرت کا، توحید کا۔ تو آخرت کا بیان فرمایا، آگے آیت الکرسی ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید بیان فرمائی۔ تو توحید اور آخرت پر ایمان وہی قبول ہوگا جو رسالت کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ بات میں دوبارہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دور حاضر کے اندر کے فتنہ ہے جس کو فتنہ وحدت ادیان کہتے ہیں، اور اس فتنے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ توحید اور آخرت پر ایمان کافی ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی یہودی ہے، جو آدمی عیسائی ہے، جو آدمی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، تو وہ نجات پانے والا ہے۔ نہیں میرے محترم، نجات پانے والا تبھی ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان رکھتا ہوگا۔ تو یہ بات بیان فرما دی کہ رسالت پر ایمان یہ ذریعہ ہے، اس ذریعے کے بغیر نہ توحید کا ایمان قبول ہے نہ آخرت کا ایمان قبول ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا ذکر فرما کے اب یہاں توحید کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ کی وحدانیت کا ایمان دل و دماغ کے اندر پختہ ہو جائے گا، پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا آسان ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے مال کی تفصیل بیان فرمائی۔ اب یہ آیت الکرسی ہے، اس کے بارے میں جو دو تین بنیادی باتیں ہیں وہ میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ آیت وہ آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت نے فرمایا کہ جو اس آیت کی تلاوت کرے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ نبی علیہ السلام نے یہ کام لگایا کہ کچھ غلہ تھا جس کو تقسیم کرنا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ابھی تقسیم اس کو کسی حکمت کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ حضرت نے کام لگایا کہ آپ اس کی نگرانی کریں کہ کوئی چوری نہ ہو جائے, کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی نگرانی فرما رہے ہیں, دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور وہ گندم اپنے کسی برتن میں ڈالنے, بوری میں برتن میں ڈالے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں, کہ مجھے ضرورت ہے اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, بالکل گھر میں فاقے کی کیفیت ہے. لیکن کہا کہ فاقے کی کیفیت بھی اگر ہے تو یہ چوری کی اجازت تو نہیں ہے, تو چوری کر رہا ہے, لہٰذا میں تجھے نبی اسلام خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا کہ نہیں, بس مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی, آئندہ میں نہیں کروں گا. چلا گیا. اگلی رات پھر آئے, پھر اسی طریقے سے پھر معافی مانگی, گر گرایا, چلا گیا. تیسری رات جب آیا تو حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ میں نے آج تجھے نہیں چھوڑنا, نبی علیہ السلام خدمت ضرور تجھے پیش کروں گا. اس نے کہا اچھا, ایک بات ہے, تجھے فائدے کی ایک بات بتا دیتا ہوں. فائدے کی بات یہ بتا دیتا ہوں کہ چیز کی حفاظت کرنی ہے تو آیت اور کرسی پڑھ کے دم کر لیا جائے تو کوئی چور اس کو نہیں اٹھائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سنی تو وعدہ کیا تھا کہ کام کی بات ہوگی تجھے چھوڑ دوں گا, بات کام کی تھی اس کو چھوڑ دیا. صبح نبی علیہ السلام والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان فرمایا. حضرت فرمایا کہ تھا تو جھوٹا لیکن بات اس سے سچی کر کے گیا ہے. فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا, تو لہٰذا تجھ سے جو بات کر گیا ہے وہ سچی بات ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی علیہ السلام والسلام سے کہ جو آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لے, جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے. اور آج کل وسوسوں کا دور ہے. جب وسوسوں کا دور ہے تو عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت یہ وسوسے آتے ہیں, ان سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو اس کے لیے آسان وظیفہ یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوں 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم فرمائیں, انشاءاللہ اللہ یہ جو میڈیا کا عذاب ہے اور اس کے ساتھ جو یہ اشکالات ہیں اور یہ جو وسوسے ہیں, اللہ اس سے نجات عطا فرمائے گا. تو ہر چیز کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا قربان اس ذات اقدس پر, کہ جنہوں نے ہماری ضروریات کی ہر چیز کو بیان فرمایا. یہ تو ہماری غفلت ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا. تو لہذا آیت الکرسی کے بارے میں ایک بات یہ. دوسری بات جو حدیث پاک کے اندر آتی ہے, نبی علیہ السلام والسلام نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ, جن میں اسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں قلات میں بہت مہارت رکھتے تھے اور قرآن مجید سے ان کا بڑا تعلق ہے. نبی اسلام نے 4 افراد سے قرآن سیکھنے کا بطور خاص حکم دیا تھا, جس میں ایک حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ. ایک دن عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ عبی بیٹھو, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. نبی علیہ السلام نے سورہ بینہ آخری پارے کی صورت ہے یہ ان کو سنائی, تو انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ نے میرے بارے میں حکم فرمایا. جی ہاں, رو پڑے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میرے بارے میں حکم فرمایا. تو نبی علیہ السلام نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے ایک سوال فرمایا ہے, حدیث پاک اندر آتا ہے. فرمایا کہ عبی بن قاب, کہ تجھے معلوم ہے کیا قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی سورت, قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ آیت الکرسی. نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا, فرمایا تجھے علم مبارک ہو کہ تو نے جو بات کہی ہے یہ واقعی صحیح بات. اسی طرح نبی علیہ السلام والسلام کے ارشاد گرامی, جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لے, اس میں اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے, کہ جیسے اس کی موت واقع ہوگی جنت کی بہاریں اس کو اللہ عطا فرما دے گا اور پھر آخرت میں اس کو جنت میں داخل فرمائے گا, اس کی معفوضی. تو لہٰذا آیت الکرسی اس کا پڑھنے کا معمول, کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی جائے. اسی طرح گھر کے اندر آیت الکرسی ایک دفعہ ضرور پڑھ لی جائے. دکان پہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں, آج کل اثرات ہیں کہ شیطانی اثرات ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جادو کے اثرات ہیں, تو اس چیز سے حفاظت ہو جائے گی اور شیطان کے اثرات ختم ہو جائیں گے. تو یہ آیت الکرسی یہ 10 جملوں پر مشتمل ہے, جس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا. تو آیت الکرسی کی فضیلت یہ کہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، نماز کے بعد کہ جب نماز آپ پڑھ لیں، پوری نماز مکمل فرمائیں، تو اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، تو اس کے ساتھ ہی آیت الکرسی بھی آپ پڑھ لیں، تاکہ یہ حفاظت بھی ہو جائے اور نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی پر عمل بھی ہو جانی چاہیے. تو تمام آیتوں کی سردار آیت یا آیت الکرسی، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 جملوں میں اپنی وحدانیت بیان فرمائی ہے. دو تین باتیں ابھی عرض کر دیتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. فرمایا کہ اللہ، آغاز فرمایا اللہ سے، اللہ لا الہ الا ہو، 10 جملے ہیں اس کے اندر. یہ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا ہو اس کے سوا. یہ پہلا جملہ. اس پہلے جملے کے اندر سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے کہ اللہ نے آغاز فرمایا اللہ سے، کہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے. اور اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کا کیا مفہوم ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے. اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، تمام صفات کمالیہ اس میں پائی جاتی ہیں، ہر نقص، ہر عیب اور ہر زوال سے پاک ہے. تین باتیں میں نے گزارش کی کہ اللہ کس کو کہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو واجب الوجود ہے. واجب الوجود کی کیا معنی؟ واجب الوجود کے معنی ہے کہ جس کا وجود ذاتی ہو، کسی کا عطا کیا ہوا نہ ہو، ہمیشہ ہو، ہر جگہ ہو، ہر وقت ہو. کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آغاز، نہ اللہ کا اختتام. اللہ کا وجود اس کا ذاتی وجود ہے، جس کی ابتدا بھی نہیں، جس کا اختتام بھی نہیں. تو اللہ واجب الوجود ہے. میں اور آپ ممکن الوجود ہیں، یہ کائنات ممکن الوجود ہے. جب اللہ چاہے گا چیز موجود ہے، جب اللہ چاہے گا چیز کو ختم کر دے. جب اللہ نے چاہا اس کو وجود عطا فرمایا، اس سے پہلے وجود نہیں تھا، کائنات کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود عطا فرمایا. اللہ کا وجود اس کا ذاتی وجود ہے اور دائمی وجود ہے، اور اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ سے مراد کیا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. کوئی مقام ایسا نہیں جو اللہ سے چھپا ہوا ہو. یہ چیزیں، کمرہ، یہ اللہ کے سامنے ہے. کمرہ نہیں بلکہ انسان کا دل جو اندر ہے، یہ بھی اللہ کے سامنے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی ان کیفیات کو بھی جانتے ہیں، جو ابھی دل کی کیفیات نہیں بنی، خیالات نہیں بنے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو واجب الوجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ تمام صفات کمالیہ، کمال والی صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. کہ جو صفت کمال والی ہے وہ اللہ کی ذات کے اندر موجود ہے. تیسری بات یہ کہ ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر زوال سے پاک ہے. تین چیزوں سے پاک. عیب سے پاک، عیب کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری جو خامی ہو اس کو عیب کہتے ہیں. ایک آدمی ہے، آنکھ اس کی بھینگی ہے، تو یہ عیب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا ہر کام عیب سے پاک ہے. آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف نظر کرو، آسمان کی طرف نظر کرو، یہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، اس کی خامی اور کمزوری نکال کر دکھا دو. فرمایا کہ مایوس ہو کر اپنے چہرہ جھکا لوگے تو اس میں اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی خامی نکال کے نہیں دکھا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا کہ جیسے ہونا چاہیے، اللہ نے اس کو اسی طرح پیدا فرمایا. آئیے میں اور آپ اپنا وجود دیکھیں کہ آنکھ کو کہاں ہونا چاہیے. آنکھوں کو یہیں ہونا چاہیے. اگر یہ آنکھ یہاں چہرے پہ نہ ہوتی، گھٹنوں پہ ہوتی، تو یہ آنکھ باقی نہ رہتی. ایک آنکھ نہیں، اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں. پھر آنکھ لطیف ہے، اس کی بناوٹ دیکھیں، یہ کان دیکھیں. فرمایا کہ یہ کان بظاہر تو نظر آ رہا ہے کان، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ اندر پردہ ہے. اس پردہ، باریک پردہ ہے، اگر ہوا کا تیز جھونکا ہو اس پردے کو پھاڑ ڈالے. لیکن اللہ نے کان کی بناوٹ بنائی ہے، یہ گھومتی ہوئی ہوا داخل ہوتی ہے، پردے تک جب پہنچتی ہے اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا رضا، ورنہ جب تیز ہوا چلتی تو روزانہ کان پھٹ جاتے، لیکن نہیں، کہ اللہ نے اس کا یہ نظام قائم کیا کہ ہوا اس کان میں داخل ہوتی ہے، پردے تک یہ کان کی کیفیت گھومتی ہوئی کیفیت ہے، تو جب ہوا گھومتی ہوئی وہاں تک پہنچتی ہے کان کے پردے تک، جس کی قوت ختم ہو جاتی، پھر یہ آواز جو ہے اس پردے سے ٹکراتی ہے، پردے سے جب ٹکراتی ہے پردے کے پیچھے ایک حوض ہے نمی کا، نمی کا حوض ہے، اس کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں، جب لہریں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے کنارے پہ، اب یہ ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کے کنارے پہ 4000 ریسیور پڑے ہوئے ہیں، اس حوض کے کنارے پہ 4000 ریسیور پڑے ہوئے ہیں، کہ جیسی آواز ہوگی متعلق کا ریسیور حرکت کرتا ہے، بکری کی آواز ہے تو ریسیور حرکت کرے گا جو بکری کی آواز کو سنتا ہے، انسان کی آواز ہے تو ریسیور حرکت کرے گا جو انسان کی آواز ہے، وہ اس لہر سے اس آواز کو کیچ کر کے قوت عقل پر پھینکتا ہے، وہ ریسیور پھینکتا ہے اور میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ آواز بکری کی آواز ہے، یہ آواز کتے کی آواز ہے، یہ آواز انسان کی آواز ہے، یہ میرے استاد کی آواز ہے، یہ میرے والد کی آواز ہے، یہ میری والدہ کی آواز ہے، میرے بیٹے کی آواز ہے، تو یہ نظام اتنا جو قائم کیا ہے اس انداز سے کہ اللہ کی قدرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام عیب سے پاک ہے، تو عیب ظاہری خامی کو کہتے ہیں جو نظر آئے، تو اللہ کے کسی کام کے اندر کوئی خامی نہیں، جب اس کے کسی کام میں خامی نہیں تو اس میں خامی کیسے ہو سکتی؟ دوسری بات یہ کہ نقص سے پاک ہو، نقص کہتے ہیں کہ وہ خامی جو اندر کی خامی ہو، مان کی خامی ہو، کان بظاہر خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، آنکھیں خوبصورت ہیں، لیکن بینائی کمزور ہے، شنوائی کمزور ہے، اس کو نقص کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام ظاہری خامی سے بھی پاک ہے، اندرونی خامی سے بھی پاک ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو زوال سے پاک ہے، کہ جس پہ زوال نہیں، عمر ہے، جوانی کے اندر کود رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، صحت کی کیفیت ہے، بیمار ہو گئے، قوتیں زوال کی طرف گئیں، بڑھاپا آ گیا، نگاہ کمزور ہو گئی، سننا کمزور ہو گیا، طاقت کمزور ہو گئی، پکڑنا کمزور ہو گیا، یہ زوال ہے، اللہ وہ ذات ہے جو زوال سے پاک ہے، تو تین باتیں کہ واجب الوجود ہیں، تمام صفات کمالیہ اس میں کمال کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اور وہ ہر عیب نقص اور زوال سے پاک ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں، فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہاں معبود کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، الہ کا لفظ استعمال فرمایا، کلمہ طیبہ کے اندر بھی معبود کا لفظ نہیں ہے، لا معبود الا اللہ نہیں فرمایا، لا الہ الا اللہ، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اگر یہ کہا جائے کہ لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جاتی ہو، تو عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ دعویٰ درست نہیں، دنیا کے اندر گائے کی عبادت کرنے والے، دنیا کے اندر سورج کی عبادت کرنے والے، دنیا کے اندر آسمان کی عبادت کرنے والے، ستارے کی عبادت کرنے والے، چاند کی عبادت کرنے والے، آپ کی عبادت کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، تو یہاں اللہ نے لا معبود نہیں فرمایا کہ عقل گمراہی کی طرف نہ جائے، فرمایا لا الہ، کہ معبود تو تم نے بے شمار بنا رکھے ہیں، لیکن عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں، جس کے اندر عبادت کی صفت پائی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جو عبادت کے لائق ہو وہ صرف وہی ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو الہ کے معنی عبادت کے لائق، تو لا الہ عام ترجمہ ہم معبود کا کرتے ہیں، تو اکثر اس سے مقصود جو ہے وہ ہے عبادت کے لائق، لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، اللہ اس کے سوا، الحی القیوم، آگے دو صفات یہ بیان فرمائی ہیں، ان دو صفات کے بعد مختصر بات گزارش کرتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی، الحی زندہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ زندہ ہے، اب جو اللہ کا زندہ ہونا ہے وہ کس معنی میں ہے، سب سے پہلی بات کہ اللہ کی حیات، اس کی زندگی ذاتی ہے، کہ اللہ نے یہ زندگی کسی سے حاصل نہیں کی، میری اور آپ کی زندگی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی زندگی اس کی ذاتی زندگی، دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی ہے وہ ذاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا آغاز کوئی نہیں، میری اور آپ کی زندگی کا آغاز ہے، کائنات کی زندگی کا بھی آغاز ہے، فرشتوں کی زندگی کا بھی آغاز ہے، ہم سے بہت پہلے پیدا ہوئے لیکن آغاز ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی زندگی کا آغاز کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اس کی زندگی کا اختتام کوئی نہیں، تیسری بات یہ اس کا اختتام کوئی نہیں۔ جبکہ اسرافیل علیہ السلام دستور پھونکیں گے کہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، خود اسرافیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی، پھر اسرافیل علیہ السلام کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر یہ کائنات دوبارہ وجود میں آئے گی۔ تو اختتام ہے، اللہ وہ ہے کہ جس کی زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ کی زندگی وہ ہے کہ جو اپنی بقا کے لیے کسی کی محتاج نہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے لیے محتاج ہیں، کس کے محتاج ہیں؟ غذا کے محتاج ہیں، ہم غذا کے محتاج ہیں، ہم ہوا کے محتاج ہیں، ہم پانی کے محتاج ہیں، مشروبات کے محتاج ہیں، ہوا کے محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، اور اللہ کی زندگی وہ زندگی ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو بقا حاصل ہے، تو اس کی زندگی ذاتی ہے، آغاز نہیں، اختتام نہیں، اور اس کی زندگی محتاج زندگی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ الحی حقیقت میں زندہ تو اللہ ہی ہے، میں اور آپ تو اس کی رحمت سے زندہ ہیں۔ اس کا فرمایا کہ القیوم، ایک ہے قائم، قائم کہتے ہیں اس کو کہ جو کھڑا ہو، کھڑا ہو وہ قائم۔ ایک ہے قوام، قوام کہتے ہیں اس کو کہ جو مضبوط بنیاد پہ کھڑا ہو، دوسروں کو بھی کھڑا کر دے مضبوطی کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر قوام ہیں۔ کیا معنی؟ کہ حقیقت میں مرد وہ ہے جو دین کی پختہ بنیاد پر مضبوطی سے کھڑا ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی دین پہ کھڑا کر دے، وہ قوام ہے۔ تو حقیقت میں مرد وہی ہے، یہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ کیا ہم دین پر مضبوطی سے کھڑے ہیں، اپنے گھر والوں کو ہم نے کھڑا کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کا ہم اپنا موازنہ کر لیں۔ ایک لفظ ہے قیوم، قیوم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کھڑے ہونے کے لیے کسی سہارے کا محتاج نہ ہو، کسی بنیاد کا سہارے کا محتاج نہ ہو، اور باقی سب اسی کے سہارے پہ کھڑے ہوں، اس کو قیوم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہاں لفظ قیوم بیان ہوا ہے کہ وہ ہے کہ جو خود کسی سہارے کا محتاج نہیں اور کوئی اور اس کے سہارے سے بے نیاز نہیں، سب اس کے سہارے سے محتاج ہیں۔ تو یہاں اللہ کے لیے لفظ القیوم بیان ہوا ہے۔ اور یہاں الحی القیوم کے بارے میں ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے کہ حضرت آصف بن برخیا، یہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں، درباری ہیں، وزیر ہیں۔ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت یہاں منتقل کرے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فریت من الجن، ایک بڑا طاقت والا جن کھڑا ہوا، حضرت کے ماتحت تھے جنات میں، ایک بڑے طاقت والا جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں یمن سے یا ملک شام کے اندر یہ میں تخت اس کا منتقل کر دوں گا ملکہ سبا میں۔ حضرت ملکہ سبا کا تخت، حضرت فرمایا کہ یہ بہت تاخیر ہے۔ آصف بن برخیا انسان، حضرت کے درباری وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ حضرت آپ اپنا رخ انور مجھے اجازت دیں اور پھر اپنا رخ انور ادھر پھیریں، اور جب آپ اپنا رخ انور سیدھا فرمائیں گے تخت یہاں موجود ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرامت کو ظاہر فرمایا تو کہا کہ آصف بن برخیا نے جو دعا کی اللہ سے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، پڑھ کر دعا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کہ مردوں کو زندہ کھڑا کر دیتے تھے، جب مردوں کو زندہ کرنا ہوتا تھا تو حضرت بھی یہی یا حیو یا قیوم پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر فرماتے تھے قم باذن اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام جو گر گرا کے دعائیں فرمائی ہیں تو حضرت نے یا حیو یا قیوم یہ بار بار فرمائی، اور نبی علیہ السلام نے یہ دعا بھی سیکھ لی ہے، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، کہ جب کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو،

کما تقبلت صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا حبک و حب نبیک و حب صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم لا غفار إلا أنت فاغفر لنا اللهم لا رحمن ولا رحيم إلا أنت فارحمنا اللهم لا عفو ولا كريم إلا أنت فاعف عنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين